گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ اطر و تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین واجہ صاحب درس حدیث مشکات شریف رمبیزل شروع کی دعوت اوست پر کراچے کی دوہید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوہید گل سرا اور بخیبر پختونخوا کی جہانگیری کی دا مدینہ مجلس سر بخوا کے سردار علی اطر فروز سر ملاوی کی 0333-916-43-45۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب غسل المیت و تکفینہ۔ باب دے پو بیان د غسل د مڑی کی او د کفن کی، دیکی د دی دواڑو احکامات او آداب در لذکر کئی۔ دیکی دا اہل علم اختلاف دے چی دا مڑی دا غسل سنگا دے، دا جمہور علماء وی دا فرض کفایہ دے علی الاحیاء، دا مالکیہ و اختلاف دے بعد دا جمہور پشانائیم دو جوب و فرضیت قائل نیا، خباز ورت سنت وی۔ و امام قرطبی په شرح د مسلم کې وای چې جمهور په وجوب دي، او د وجوب د پارا د امر غ صيغه علماو دلیل ګرځولې چې اغسلوه، او د ام عتیه رضی الله عنها حدیث رس را روان دی چې د الله د حبیب لور بیبی ته غسل ورکول وی اغسل لها، غنی زنانه وی غسل ورته ورکای۔ نو غسل د مړو د مونږ په شریعت کې او امر ثابت دی، ثبوت قطعی دی، د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا سه مړې نه ده شوی، د شهید نه علاوه چې دا غسل دي تر شوی، بلکې بعض علماو دا آدم علیہ السلام د وخت نه دا شریعت شروع ده۔ امام حاکم په مستدرک کې یو حدیث ذکر کړي، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ وی چې کله نبی علیہ السلام فرمایي چې کله آدم علیہ السلام وفات شو نو غسلته الملائکۃ بالماء وترا، ملائکو وترا غسل ورکو او لا حدی ولا جوڑکو، وقالوا هذه سنت آدم فی ولده۔ امام حاکم وی صحیح الاسناد دے تا حدیث ووافقه الذهبیو۔ دیکھیم اختلاف دے چې دا غسل د میت دا تعبد دے، تعبدن دے او که دا نظافت دا پار دے، نو جمهور وی دا غسل تعبدی دے، نو پا دی کی با شرط وی آغا چه پنور غسلنو واجبو مندوبو کی کمشه شرط دے، اسی سپائی ندا لکه اولو خی صفاکے یا یو جامع صفا کے، دا حکم تعبدی دے۔ بعضی مالکیہ وی چې د تنظیف د پارا دے، خود جمهور قول سشیدے دا غور دے۔ دا دې چې دا غسل دې دې کې ورکای، نو سبب د دې وجوب الغسل څه دی؟ اے مړی ته غسل واجب دی، نو سبب یې څه دی؟ لکه په ژوندۍ غسل واجب وي یا مستحب وي، راغې د پاره څه اسباب وي؟ نو باج علماء وي هغه حدث ته زکه دا ځن کدن نو مرګ ډیر لوی شی دی او قسم دې زموند ټولو په سر دې خو ډیر څه بی غم ایو ډیر یو لوی غم مو په سر دې داتا اوس دې ساړه کرا دونه وهای یا نور علماء لګیا دي نو دا غره دې د غزن کدن غم دې چون کې زن کا دن یو ډېر لوی سختی ده پدې کې استرخا ده مفاصل راځي نو لکه څنګه قیاس په ژوندۍ کې ده چې د بعضي امور د وجه نه استرخا ده مفاصل راشي نو دا خو یو لوی تکلیف ده و انسان د دې د کرامت د وجه نه پلیتی گینه وګوره ژوندې چې بیا د سشي نو د کی اکتفا او کا په وینځلو د اندامونو د او دس او په مړی کی غسل طرف تلاړل ابن عباس رضی الله عنه ماوی مسلمان پلیتی گینه ک ژوندې کمړوی عام مشایخ احناف رحمهم الله زمون پدی دی ویدا وینزل د تطهیر د پار دی د نجاست نا دای وای چې د مړ پدی مرگ سرا یتنجسو زکه پد کې د می مسفوح هو لکه څنګه تمام حیوانات چېږي کې دم مسفوح وي او هغه کې نجاست راځي الفصل الاول فصل والانم عطيه رضي الله تعالى عنها اګوره د مړي د غسل په مسله کې د دې د حدیث د رحمیت لري عزیز الله د حبیب لور بی بی ته غسل ورکړي نو د غسل مسائلو کې با دا غواه صحابيات او صحابو دي ته توجه کولا او د دې نوم د نصیبا بنت کابل انصاریه ادي بمړو ته غسل ورکولو ادمړي د غسل چې د الله د پاره ډیر لوی اجر او ثواب دي پخوا اوسم بازی مولیان او طالبان خان دی وېدا غاسل د مړو دی کدا الله در رضا لپاره دا یو ډیر لوی شی دی دیبا زنانو مړو ته غسل ورکولو حدیث د دې اصل د په غسل د میت کې دیو جن علماء لیکلی لیس فی حدیث الغسل للمیت اعلا من حدیث ام عطویہ قالت دا فرمائی دخل علینا را دنشیو پمگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہن نغتسل ابنتہو اے مونگ زنانو غسل ورکولو دا اللہ حبیب التبار نرا دنشو بخاری شریف کې وایي د لور بی بی نوم نه دراغله خو اهل علم وایي مشهور دا د چې دا زینب بی بی وا چې بی بی وا د ابلاس ابن الربیع او د امامه رضی الله عنها مور وا ادا په لونو کې مشر لور وا او د دې وفات علماء لیکلي پاول د دې تو کالو کې او بعض روایاتو کراغلیم دی لما مات زینب بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلچ دا اللہ دا حبیب لور بی بی زینب بی بی وفات شوی وارد وی اللہ انہا نو دا الله حبيب ویلی اغسلناها چا ویلی دا ام کلثوم وا کلثوم او کلثوم کعب بان فتحا و زمدوار جائز دی بی بی دا عثمان نزی اللہ نو لکه ابن ماجا کرا غلی دی او دارنگی مصنف دی ابن ابی شیب کینی امیت وی رضی اللہ نو ارادن نشو پمونگ نبی علیہ السلام و نحنو نغسلو ابنته ام کلثومن اداس حدیثم سندن صحیح دے اباز علماء جمع کړي علامہ حافظ ابن عبدالبر وی ممکن ادا چه دا دی دوالو تا حاضر آواز کدی خوبا زنانو تا غسل ورکولو نو دا زینب بی بی پا غسل کم دا شامل آوا او دا ام کلثوم رضی اللہ عنہ پا غسل کم دا شامل آوا فقال دا اللہ حبیب فرمائل اغسل نہا وی غسل ورکی دیتا ایدی سر نور زنانم وی سلاسن دری زلی او خمسن یا پینز زل و اکسر من ذالک یعنی دری پیری وینز اید پینز ضرورتی نو پینز پیری یادی نزیاد ایتار مطلوب دے او دری زلی والے مستحب دے او واجب یو زل لے واجب سلے یو زل بس او انزل لی او اکثر من ذالک ان رئے تن نیا دیر دینا کچری تاسو داوی نئی ان رئے تن نا ذالکی بما ام و سدرن پوبو او د بیری په پانو چې دا پکې وخټ کوي تر اوسه پوری زمونږ د وړوکوالي پوری د سنتو باندې عملو دا نه چې هغه وخت کې صابون نو غري زمونږه ماشومان خود دې بیرو د پانو د یشول سنت په خلکو برګول شي پرې خو مونږ دې کلو کې خو پرې خو تاسو نه نیم خبر کنا بس پرې خیر تقریبا وجعلنا في الاخره كافورا او شيئا من كافور او غرزوي فاخر ذل کی کافور یا شید کافورنا نو فیدا فرغتنا کل شتا سو فارغ شید دی غسلنا فاذنني نو مال خبر را کی فلما فرغنا ركلي چې مونږه فارغ شو اذنهم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم ته فراغت خبر ورکو فالقى الينا حقه حابان فتح ذا وكسرم حق وهو يا حق وهو اي لنگرا کو فقال وی فرمای الله الله حبیب شعرنا ایاه ادا ورن لاند بدن نتا او کای شعار غ جامی ته وای چې بدن سره لګي او دا تبرک د الله د حبیب په دی لغمانی لور بی وی وا د زړه ټکړه وا نو مقصد ایصال د برکت دی تا اگر رستوی که خبر مخکی لنگ نور کونو چه بس قریب العهد وی ده جسم جسد کریم سرا چه بس ایلا ده جسد کریمان اللدشوا اده بی بی ده بدن مبارک سرا اولگی دا اپا حدیث کی گورا دا خبرم رالا جواز دے تکفین د زنانا په جامې د رجل کې یو دی باندې اتفاق دی. وفی روایت په یو روایت کې غسلنا وترن دې ته غسل ور کوي وترن ثلاثن او خمسن او سبعن وابدعنا او شروع کوي بما یامن هاد دې په دې خي طرفونو ومواضع لزو منها او فزاینو دا او دز دینا. وقالت ام عطيه رضي الله تعالى عنها فرمائي وي فاز وفرنا كن سيكري ومنغا شعرها ويختدي ثلاثه قرون دريكن سي د بیبی د سر د ویختو مبارکونه درې کون سي جوړي کې فالقينا او چولي مونږ دا کون سي خلفها داغي شاته رفتا. یو روایت کې دا سي مونږ کون سي کل ویخت داغي ناشوي یو کون سي وا ادا دواړه طرفونه نور کون سي وي. یو روایت کې راس امراغنی مونږه منګس کې درې کون سي او درې موتی جوړ کی. متفقن علیه امام شافعی رحم الله وی مستحب دی د مړي سر منګزو اید سر منګزو لو درې کون سي جوړو لو شات ورچول. احناف دا وې دو کون سي به کی اپسینه به راواچه. ابا جو رازوند به کی ویخت د دې د سینو په منس کې د دواړو جانبینو نا او د خمارغه پر دې د لان دی به کی ارستو به ویخت نه رازوندې. وای وجه سره وید الله حبیب دې تداسینی دی ویلي ام عطیه د خپل کار او د فعل خبر ورکي و دې په خبره ته سوچو کوي اے د صحابي او نور غنو صحابيات خدا سي وکل کړه نو احناف وای چې داسې به کوي د قیاس ته داسې شه او د دې داسې دی د صحابيات قول د امام سه وصولم دادي. امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي ک تاسو اصول کی خبره درته یادې په خوا به قیاس طالبانو نو خبره به مخه لشو اوس نور لنوار په اصول شاشي سو پويګی نا ابتدائي کتابي انور لنوار بس اخوا دي خوا کی ناغه کتاب الله ختم نشي دا به دو کاله کی طالبانو وي یو پل یو کال به قیاس وی عددی دا قیاس ډیر خوله دی. ابه اور پسې حسامی دومره مغلق کتاب دی چې هغه نه اخذ ګرهن شي اور پسې نور بیا وای نه د امام سه وصول داری چا وای حدیث مرفوع نو بر راس ول عین اجد صحابی قول یم وای قیاس نه مخ کړي سو کوی امام ابو حنیفه رحم الله وای نو د امام صاحب د اصول مطابق د قیاس نه د صحابي قول څه دی بل د نور علما وای سید ابن حبان کراغلی چې نبی علیہ السلام په دې ورته حکم کړو د یوازې د اکار په خپل نه کړی چا حکم کړو الفاظ ګوره د ابن حبان داسي وجعلنا لها ثلاثه قرون وګر زوی دی لره درې کون سی اپ دی باندې هغه ترجمه تل بابم تړلې وی ذکر البیان بی ان ام عطویت انما مشتوت قرونها بی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا من تلقائی نفسها دا دی پخپل ندی کری پیغمبر ورطدا سے حکم کنیو او پسنن د سعید ابن منصور کینی چې دا الله پیغمبر وی غسلنا وترن وجعلنا شعرها زفائرا پوشه په خبره باندې حکم د پیغمبر علیه السلام راغله او په حدیث د ام سلیم رضی الله عنها کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایل کن سای کوي وی اختد د دې کن سای او دا د سړو سره م مشابه کوي وردا بعضی فقها لک احناف دا قول چې دا خو زینت ته مړې په زینت څه کوي نو دا د جهته د زینت نه نوی پیغمبر حکم وکړي چې دا وخت خو بد نه نه پس سنبالې بعض اهل علم واسی یو کول ذکر کړي خو انصاف داري ایسی ویلی چې دا خبره شاز ده نو د شاز د پاره خو بس دلیل ذکر کړي کنه دا نه کوي چې صحیح هې روایتو کې څو راغلي او په بل کې زی سیواواله راغلی ته به شاز ده نو اصل بنیادی خبره مو او پی جندا چې دې باره کې امرم راغلی او که امر ني امام صاحب وی قول د صحابه او د قیاس نه سره مخکې ده متفقن علیه او دا متفقن علیه دی خوالی علماء لیکنی اللہ قولها فالقیناها خلفها داد امام بخاری رحم اللہ فقط دا الفاظ داد امام مسلم نشتا ندان پا خبر پویوی اللہ دی علماء قبرنو دا نور نڈک کی اٹھول دیانتی منگتا مخلہ کرے چی دیوی متفقن علیه اللہ قولها فالقیناها خلفها فانه للبخاري فقط او دا حدیث امام احمد امام مالک امام ترمذی امام ابو داؤد امام نسائی ابن ماجہ ابن ابی شیبہ امام بیہقی رحمهم الله تعالی رحمتا واسعه دی ټول دا داسې تفصیلا ذکر کړی دی وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشة صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت دی بی فرمائی چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کفن فی ثلاثه اثواب کفن ورکړی شو په دریو جامو کې یمانیتن چې دا جامې د سوی یمانیتن منسوب وی یمنتا بیزن سپینیوی سحولیتن سحولی و قریه و پا یمن کی پا آغی کی بدا جوڑی دیز کورت سحولیتن وی من کرسو فن او داد مالو چونوی من قطنن لیس فیها قمیسن ولا عماما پا دیدریو جامو کن قمیسو او نپکی پټکیو نفی د وجود د دې دواړو دا نو ګور دی کې قمیص او امامه نوا درې جامې وی بل شی ور سرنو متفقن علیه دیت جمهور علماء لار دی او حدیثم د متفقن علیه دی امام ترمذی وی والعمل علیه دا اکثر اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم او دا مذهب د امام شافعی او د امام احمد رحمه الله دی. پوښې په مسله باندې مستحب د احناف په نظم درې جامې دي لکه جمهور چې وای خدای وای او پکې زار دے من القرن ال القدم د سر نه تر قدمونو او قمیص به خو غیر مخیت به یعنی د قمیص په شکل بغندلې شوی نی داغه لمنی ممنی لسنونی بنوي او لفافه دا احناف چې قمیص ته مستحب وای نو دای د پاره دلیل سره وای نبی رسول سلام عبد الله ابن ابی د پاره د غزوی تخپل قمیص ور کړو اعطوا ابنه قمیصه بلا قمیص والا او پلار دی پکې کفن کا په هر حال مسله کې د علما کرام سو اختلاف وو وان جابر بن جابر رضی الله تعالی عنہ نو روایت ده دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی اذا کفن احدکم اخاہو کلچ کفن ورکی او پتاسو کی رورتا فلیحسن کفنہو نو خیست دی کی کفن داغ ددین اس مراد دی خیست کولونا اے وې سپین دی وی پاک دی وی او دارنګ یې غدي پوره وی دین مراد هغه اسراف نه لګنی چې ګران او قیمتي جام دی وی هغه مخ کې تاسو لتیر شول او رسوم را روان دی چې دینه منشوي رواه مسلم وان عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قال ان رجلا يسرى کانو مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د نبی کریم علیہ السلام سره حافظ سے بوئی چی دا نم پتے ما تا ند لگی دلی دیل اللہ دا حبیب سرو پارفات کی حج لگا غلے و احرام تڑلے فوقست ہنا قطوہو وقص اصل کې وای د سټ ماتې دوتا مات کړو سټ د دوخې د دغې نه رو غرزېدو او د مرګ پته نه لګی چې دا پسدا فوقست هنا قطه سټ مات کړو د لرا اوخې د درو غرزېدو او د محرم فماتا نو د وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یغسلو غسل ورکی بماین و سدرن اے پاو بو دے بیری پا پانو وکفنو فی ثوبه اپا دی دو احرامونو کی ورطا کفن ورکی ولا تمسوه بتوی بن ممسکو ایدل خجبوی ولا تخمرو راسو سر مپتوی فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا دی ورا پور تکړې شي پرز د قیامت او تلبیه وای وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريك لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك حدیث دلیل دی د امام شافعی او د امام احمد او د اسحاق او د سفیانی سوری رحمهم الله دی وای چې محرم وفات شو نو دی په حکم دی حرام کی سر به نه پټه دلب خوشبین لګي او بس د کفنم د غدو جامې دی امام مالک او امام ابو حنیفه رحم الله په دې مسله کې خلاف دي. او قیاس هم د دې دواړو امامانو سره دي. هي دی وی محل د تکلیف اغه ژوند دي چې مړ شو نو بنده اوس مکلف پاتې نشو. اے دا سر چې د پټو خدا دې ژوند سره سرګند خو ژوند دیو کنه نو چې مړ شو نو اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. د دې دو دواړو امامانو جلیلانو سره قیاس ته د امام شافعی رحم الله سره سره حدیث ته نو دا روان دي په سبانه په قیاس باندې هدايه لپاره نور دلایل دي خو هغه د عموم دلایل دي. مالکیه او حناف وی مسلم شریف کې روایت راغله مرفوعن اذا مات ابن ادم انقطع عمله وی چې بني ادم مرشي عمل کټ شو. یو دی دا وی حناف یو قاعده دا واقعه حال لا عموم لها اے واقعه حال لا عموم لها دا وی بس یو کس واقعه او دا پوری خاص دا. مولانا عبد الحی صاحب رحمت الله علیه فرمای دا حناف غټ عالم خو اخر کې محدثانه شان په غالب شوه دی وی ولا يخفى على المنصف ان هذا كله تعسف وی په انصاف والا باندې دا خبره پټ نه ده چې دا سي تعسف ده. فان البعث ملبيا ليس خاصا به دا دې چې په قبر نه راپاسي او تلبيه به وی دا د پوره خاص نه بل هو عام في كل محرم هر محرم چې مړ شو دی به تلبيه سره راپاسي. لکه راغلی وی مؤذن چې راپاسی اذان بکای ملبی به تلبیه وای. بهر حال مسله د حدیث داسې ده د فقهاو په کې دغه اختلاف او جتا سوسوکو واو مریدو وسنذكر حدیث خباب زرد چې ذکر وکړو حدیث د خباب رضی الله عنه چې قتل مصعب ابن عمر په باب د جامع المناقب کې ان شاء الله تعالی الفصل